जस वाणी बोल कीरत वाणी बोल अंजस वाणी बोल कीरत वाणी बोल इमरत वाणी बोल इमरत वाणी बोल राजस्थानी बोल बीरा राजस्थानी बोल बैनड़ राजस्थानी बोल राजस्थानी बोल करणी माता राम देव जी ते जो जी गो बोजी धन धन बाबू जी जसनाथ जी पीपा जी जम्बो जी करणी माता राम देव जी ते जो जी गो बोजी धन धन बाबू जी जसनाथ जी पीपा जी जम्बो जी बोल गया मैं खातीला बोल थरप गया लाखीना निज मोल भोला सतरी वाणी बोल भोला सतरी वाणी बोल राजस्थानी बोल मीरा बोली आ बोली अर अमर हुया हर खावे सुन रहे वचनारी गंगा ओ जूं लग रस छलकावे मीरा बोली आ बोली अर अमर हुया हर खावे उन रे वचनारी गंगा ओ जूं लग रस छलकावे तू भी हृदय ने खंखोल खोल देखीला जड़े पिरोल स्याणा सुरसत वाणी बोल स्याणा सुरसत वाणी बोल राजस्थानी बोल राजस्थानी बोल कीरत वाणी बोल इमरत वाणी बोल बीरा राजस्थानी बोल बैनड़ राजस्थानी बोल गूंजा पृथ्वी राज जण धूजा थर थर का फरिया फड़ गूंजा सुन घबरावे ओ जो हाथी का यरिया जा पृथ्वी राज जण धूजा थर थर का फरिया फड़ गूंजा सू घबरावे ओ जू भाती का यरिया रचा जा एड़ी किरत किलोड़ बजा जा धमके जंगी ढोल सूरा गरबी वाणी बोल सूरा गरबी वाणी बोल राजस्थानी बोल गोरा बादल अमर सिंह सिंघा ने मात करणिया पद्मण पन्ना हाड़ी रानी भामा साजस दनिया गोरा बादल अमर सिंह सिंघा ने मात करणिया पद्मण पन्ना हाड़ी रानी भामा साजस दनिया बिगाड़िया मैं बैरिया रा डोल सिधारिया इन माटी जस घोल लूठा पतरी वाणी बोल लूठा पतरी वाणी बोल राजस्थानी बोल बप्पा रावल सांगा कुंभा दुर्गा दास हमीर बप्पा रावल सांगा कुंभा दुर्गा दास हमीर जयमल फत्ता महाराणा प्रताप सरी खावीर बप्पा रावल सांगा कुंभा दुर्गा दास हमीर जयमल फत्ता महाराणा प्रताप सरी खावीर मात आजा म्या रतन अमोल अमी प्यायो वाणी हिंडोल सपोता सागण वाणी बोल सपोता सागण वाणी बोल राजस्थानी बोल इमरत वाणी बोल कीरत वाणी बोल अंजस वाणी बोल बीरा राजस्थानी बोल बैनड़ राजस्थानी बोल उजड़ी जेठो कोडम दे सादुल अरखी वो आभड़ उजड़ी जेठो कोडम दे सादुल अरखी वो आभड़ महिंदर मुम्मल ढोलो मरवण प्रीत पगी रस बंतल राग रस रंग रुण झुण रिम छोड़ उमगिया अथ आखर अणमोल रंगीला मीठी वाणी बोल रंगीला मीठी वाणी बोल राजस्थानी बोल सती जती के गुणी सुर वाणी रे पुण प्रगटिया सती जती के गुणी सुर वाणी रे पुण प्रगटिया भूपत नरपत लखपत सुगरा रजथानी के वटिया करे राजिंद रोहियो बोल प्रीत ने पालणिय मत तोल साईणा सखरी वाणी बोल साईणा सखरी वाणी बोल राजस्थानी बोल राजस्थानी बोल।